Girl, it's what? Put your fucking hands up!

name is what? Nails to each one of my eyelids. Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Try to see how to get messed up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out. Hi, my name is what? Dzisiaj żyć. make make cause I'm fake make make make make make make make make make make make make make make make make make make make make make make make make make czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Chuj z kierownicą, dawaj! Wszystko boli. Przyszedł, przyszedł, przyszedł, przyszedł, przyszedł, przyszedł, przyszedł, przyszedł. ktoś się kameruje. Thank you.

mówią latyno chore, mi tylko wino polej. Lepiej niech nie widzą co jest, ja miękkie wyro wolę. Jim Beam nie syrok moet i chuj z tą zdzirą ziomek. Zaraz ci sprowadzę nowe. Kasa się wydaje. Yeah.